Чаму камуністы разагналі першы ўсебеларускі кангрэс? Ва ўмовах першай сусветнай вайны патрыятычна настроеныя дзеячы склікалі ў снежні 1917 году ў Менску ўсебеларускі кангрэс палітычных сілаў. У зале гарадскога тэатру, цяпер гэта тэатр імя Янкі Купалы, сабраліся 1872 дэлегаты ад усіх рэгіёнаў Беларусі, грамадскіх і палітычных арганізацыяў, у тым ліку пасланцы органаў мясцовага самакіравання, прафесійных саюзаў і кааператыўных таварыстаў. Былі там прадстаўнікі і бежанцаў, і тых, хто служыў у арміі ці на флоце, і хто жыў у Петраградзе або ў Маскве. Яны з энтузіазмам абмяркоўвалі найважнейшыя праблемы жыцця і будучага лёсу Беларусі. На з'ездзе прысутнічалі камуністы, якія, аднак, былі прыхільнікамі захавання жорстка цэнтралізаванай дзяржавы і зусім не збіраліся рабіць саступкі паняволеным народам. Яны ўжо дагэтуль заявілі свае прэтэнзіі на непадзельнае панаванне ў Беларусі. Пераканаўшыся, што перацягнуць дэлегатаў на свой бок не ўдасца, бальшавіцкія расійскія кіраўнікі Западнай обласці, так яны называлі нашу Беларусь, вырашылі разагнаць кангрэс. Уначы з 30 на 31 снежня начальнік гарнізону Крывашэйн увёў войскі ў залю паседжання. Праца з'езда была гвалтоўна спыненая, прэзідіум і шэраг дэлегатаў арыштаваныя, але кангрэс паспеў стварыць выканаўчы камітэт, які ад гэтага часу кіраваў нацыянальна-вызвольным рухам беларускага народу і падрыхтаваў абвяшчэнне ў сакавіку 1918 году незалежнасці беларускай дзяржавы. У дзень адкрыцця кангрэсу 7 снежня адбыўся інцыдэнт. Бальшавіцкі камісар Рызаўскі выйшаў, каб нібыта прывітаць форум, а фактычна, каб унесці раскол у шэрагі ўдзельнікаў. Калі ж убачыў, што произвести пераварот умов не ўдаецца, у запале назваў наш бел-чырвона-белы сцяг нацыянальнай тряпкай. Гэтая абраза выклікала ў зале буру эмоцыю. Як успамінаў пазней Кастусь Езавітаў, да камісара кінулася цэлая грамада вайскоўцаў, і яго забілі б на месцы, каб не генерал Канстанцін Алексяеўскі, які ўрачыста пацалаваў сцяг і папрасіў дэлегатаў не зневажаць свой першы всенародны сход праліццём крыві. Напалохана бальшавіцкага камісара раззброілі, далі пару кухталёў і вывелі з залі.